เรื่องราวที่เล่าให้ท่านฟังฟังเนี่ยก็มีลูก2คนนะแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกคนหนึ่งอายุ2ขวบหย่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็30กว่าสัปดาห์แล้วอยู่ในท้องเนี่ยจะคลอดอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี่2คนต้องดูแล2ปากต้องหาอาหารใส่ยังปากตัวเองด้วยปากที่3เราจะมามัวเสียเวลากับเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยไปไม่รอดหรอกท่านผู้ฟังต้องมีปัญหาสังคมเราจะให้จิตใจของเรามีกำลังใจนี่มีความเข้มแข็งนี่ให้มันผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้เนี่ยกำลังใจมาจากไหนกำลังใจไม่ได้เสด็จมาจากท้องฟ้าแล้วก็บึมบึมฮาเลลูยาคุณมีกำลังใจเลยมันไม่เป็นท่านผู้ฟังมันไม่เป็นดวงนางพิมพาเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะท่านผู้ฟังเป็นซิงเกิลมัมเจ้าชายสินธัตถะเนี่ยหนีไปแล้วเหลืออยู่กับลูกนอนร้องไห้จนหมอนเปียกแต่ว่าสถานการณ์มันสามารถพลิกผันได้สิท่านฟังให้เรามีความมั่นใจคือศรัทธาตรงนี้วันที่นี่เราจะได้มาพบมาฟังตัมฟังเจอด้วยได้ยินได้เห็นได้ทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมะคำสอนอันพระผู้มีพระภาคนู้นตั้งนานแล้วตรัสไว้นั่นแหละบอกไว้ตั้งหลายพันปีนู้นตั้งไกลนั่นน่ะอยู่ในเขตชมพูทวีปปัจจุบันก็คือบริเวณประเทศอินเดียเนปาลแล้วก็โอ้ยไม่ใช่แค่ไกลระยะทางไกลเวลาบางคนยังคิดว่าไกลตัวด้วยโอ้ยมันเป็นเรื่องหลุดพ้นเรื่องนักบวชเรื่องโอ้ฉันจะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตฉันยังไงฉันจะไปทำงานฉันจะไปหาเงินฉันจะไปเรียนหนังสือฉันจะอยู่ดูแลครอบครัวนี่ถ้าบอกว่าในเรื่องราวที่เราพบเจอในแต่ละวันท่านผู้ฟังมันไม่สามารถที่จะนำคำสอนเรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ได้แล้วนี่ประโยชน์มันก็จะมีน้อยแต่การตรัสรู้การมีอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนเป็นอันมากคำสอนท่านไม่ได้สอนไว้แค่นิดนิดหน่อยหน่อยแค่เฉพาะสำหรับนักบวชภิกษุภิกษุณีแค่ไว้สำหรับคนในสมัยนั้นยุคนั้นหรือแค่เฉพาะกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มนั้นเพศนี้ไม่ใช่เพศนั้นไม่ใช่นะท่านฟังไม่ใช่แต่ท่านสอนไว้มากทีเดียวไว้กับไม่ใช่แค่เฉพาะนักบวชผู้ชายยังมีเราอุบาสกอุบาสิกาที่ไม่ใช่แค่ว่าประเภทที่ขวนขวายหาฟังธรรมต้องการจะปฏิบัติให้หลุดพ้นไม่ใช่แค่อุบาสกประเภทนั้นยังเป็นอุบาสกที่ยังต้องครองเรือนรักษามีได้ก็แค่ศีล5ยังบริโภคกามอยู่เอาก็สอนไว้ไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นฝั่งอย่างผู้หญิงด้วยนักบวชผู้หญิงอุบาสิกาที่ขวนขวายในการที่จะหลีออกจากกามหรือแม้แต่พวกที่ยังเสพกามอยู่นี่คำสอนเนี่ยใช้ให้ได้หมดใช้ตรงไหนนี่แหละท่านฟังในทุกวันจันทร์ที่ข้าพเจ้าจะมาพบกับท่านฟังในช่วงที่เรียกว่าสมการชีวิตจะนำเรื่องราวที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละว่าเออเราจะนำเรื่องราวปัญหาต่างๆที่มันเกิดมีขึ้นเนี่ยสามารถที่จะนำธรรมะนี้มาปรับใช้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตของเรานี้ได้อย่างไรในสัปดาห์นี้ท่านฟังก็จะนำเสนอเรื่องราวของแม่ที่ว่าชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้ก็มีศัพท์เรียกเฉพาะท่านฟังเขาเรียกว่าซิงเกิลมัมหรือว่าโซโล่มัมแปลเป็นภาษาไทยก็คือแม่เลี้ยงเดี่ยวคือมีลูกแล้วล่ะผู้หญิงแต่ไม่มีผัวคือไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งที่ว่าจะมาดูแลปกติครอบครัวนะปกติเนี่ยนะ ก็จะมีพ่อแม่ลูกอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้พ่อหายไปเหลือเป็นแม่กับลูกเท่านั้นอาจจะลูกสองลูกสามหรือลูกเดียวก็ตามแต่ว่าแม่นี่คนเดียวละในลักษณะที่ว่าครอบครัวเนี่ยหายไปคนหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งตามฟังสามีนี่ไปเที่ยวต่างประเทศลูกนี่ก็เพิ่งจะ14เดือนเองไปเที่ยวต่างประเทศไปทำงานว่างั้นในขณะที่ไปทำงานเนี่ยก็บอกว่าไปเกิดอุบัติเหตุไปตกเขาไปปีนเขาหรือยังไงก็ไม่รู้ละแล้วก็ตกลงมาศีรษะฟาดพื้นน็อกสลบไป7วันนู่นนะตื่นมาเนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าระบบความคิดนี้เปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งคือเป็นคนก้าวร้าวมากขึ้นเป็นคนมีความเครียดมากขึ้นความจำอะไรไม่ได้สูญหายไปไหนยังจำอะไรต่างได้ร่างกายก็มีถลอกนิดๆหน่อยๆแต่ระบบสมองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งทำให้พอเวลาที่หายจากอาการตกเขานี้แล้วมันก็ไม่หายดีแล้วเพราะว่าระบบสมองมันถูกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยกลับมาอยู่ในครอบครัวนี่ช่วงพักฟื้นภรรยาก็ท้องอีกคนหนึ่งเป็นตั้งครรภ์อยู่คนที่สองคนแรกนี่ก็อายุประมาณขวบครึ่งเกือบสองขวบก็ตั้งครรภ์คนที่สองในระหว่างที่ตั้งครรภ์อยู่นี้สามีที่มีอาการป่วยจากเรื่องเกี่ยวกับระบบสมองเนี่ยยังไงก็ไม่รู้ก็ทิ้งภรรยาไปให้เหลืออยู่กับลูกที่อยู่ในครรภ์แล้วก็ลูกที่อายุยังไม่ถึงสองขวบดีภรรยาเนี่ยตำฝังเอ้ยโอ้ยเสียใจมากไม่รู้จะดำเนินชีวิตนี้ไปอย่างไรตื่นมาตอนกลางคืนตัวเองก็ปวดท้องเพราะว่าตั้งครรภ์นี่ก็มา30สัปดาห์แล้วลูกอีกคนหนึ่งก็อายุสองขวบหย่อนร้องไห้ขึ้นมาตอนกลางคืนเห็นลูกร้องไห้ตัวเองปวดท้องก็ร้องไห้ด้วยมาคิดดูบางทีความทุกข์ของคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่นะทุกฝั่งไม่รู้ละไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องของการหย่าร้างเรื่องของการไม่เข้าใจกันบางครอบครัวก็เป็นเรื่องของสุขภาพเป็นครอบครัวนี้บางทีก็เป็นเรื่องของมือที่สามผู้หญิงอื่นหรือบางทีเป็นเรื่องของครอบครัวเดิมของฝ่ายทางชายเขามีพ่อผัวแม่ผัวพี่น้องของสามีเนี่ยมุ้ยก็เป็นแบบหนึ่งมีเรื่องราวกันเกิดขึ้นหรือบางทีบางคนก็เกิดจากการที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตายไปอาจจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือจะตายด้วยเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าบางสถานการณ์บางครอบครัวทุกฝั่งก็จะไม่เหมือนกันแต่ละคนนี่ก็มีความแตกต่างกันทางด้านเหตุปัจจัยมากล่ะบางคู่ก็ท้องโดยไม่ได้วางแผนเอาไว้คนที่เป็นแฟนนั้นก็เลยเลิกหนีหายไปไม่รับผิดชอบใดๆทิ้งไว้ให้แก่ตัวเองแล้วก็ลูกที่ยังอยู่ในครรภ์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือในบางกรณีก็ถูกข่มขืนไม่รู้ว่าคนที่ข่มขืนนั้นไปไหนแล้วแต่ว่าใครทิ้งไว้ให้ในท้องลูกโตขึ้นมาทำไงก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อของเด็กนั้นเป็นใครหรือบางคนในกรณีบางกรณีอยากมีลูกแต่ไม่อยากมีผัวหรือไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวฝ่ายชายฉันก็เลยเดินหนีหลีกออกมาซะอยู่ฉันคนเดียวในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้นั้นหวังคือสถานการณ์ที่แบบว่าไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เราวาดฝันไว้ครั้งแรกคือพูดง่ายแพลนเอมันไม่เวิร์กแล้วที่ว่าจะมีครอบครัวอยู่กันอย่างสุขสันต์พ่อแม่ลูกหรือบางทีอาจจะไม่มีลูกมีแต่พ่อแม่ตอนนี้สังคมนี่มันก็มีศัพท์ทำฟังเขาเรียกว่า dual income no kids ก็คือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันทั้งสองคนก็หาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าไม่มีลูกนะลักษณะการดำเนินชีวิตเขาก็สบายๆใช่ไหมแต่ว่าพอเกิดดันมีลูกขึ้นมานี่โอ้ยแผนที่วางไว้ ม่ได้เป็นไปตามที่คิดแล้วอย่างไรก็ตามท่านฟังเดี๋ยวนี้มันก็มีลักษณะที่ว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวที่บอกว่าฉันต้องการมีลูกแต่ว่าไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเพิ่มมีมากขึ้นนะคือวางแผนไว้เลยว่าฉันจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ต้องการยุ่งกับครอบครัวหรือพฤติกรรมของฝ่ายชายแต่ต้องการจะมีลูกของตัวเองอย่างเงี้ยบางทีก็วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของไปทำทางการชีววิทยาฝากเลี้ยงบ้างอะไรบ้างฝากคลอดอย่างนี้เขามีทีนี้อะไรก็ตามในสถานการณ์ที่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยแม่เลี้ยงเดี่ยวนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่จะให้ต้องแก้ไขบางครั้งบางทีมีความกังวลความห่วงใยมากอย่างกรณีของครอบครัวที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ยสามีหนีไปแล้วตัวเองก็กำลังตั้งครรภ์อยู่ลูกอีกคนหนึ่งก็อายุ2 ขวบหย่อนตื่นขึ้นมาตอนคืนก็ได้เสียงลูกร้องด้วยความปวดของครรภ์ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นเห็นลูกร้องไห้ตัวเองก็ร้องไห้ไปด้วยมีความกังวลต่างๆนานาว่าทั้งค่าใช้จ่ายลูกโตไปจะทำยังไงเงินทองสามีหนีไปก็ไม่ได้จะทอดทิ้งอะไรไว้ให้ยังเจอเรื่องความเหงาเรื่องการที่ต้องอยู่คนเดียวการที่กลัวจะต้องมาคอยบอกคนนั้นคนนี้จึงคิดว่าฉันจะต้องแยกตัวจากสังคมหรือจะมีความกังวลในเรื่องที่จะต้องสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์ลูกไม่มีพ่อแล้วจะทำยังไงแล้วถ้าเลี้ยงลูกไม่ดีลูกเสียคนฉันจะรับไม่ได้ไหมแล้วถ้ามีคนอื่นคนใหม่เป็นความรักครั้งใหม่เข้ามาฉันจะจัดการในเรื่องนี้อย่างไรแต่ถ้าเราจะมาดูนะแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยตอนก่อนการตรัสรู้ที่ว่าหลีกหนีออกบวชเนี่ยก็ทิ้งให้นางพิมพาที่เป็นมเหสีเนี่ยมีลูกคนเดียวด้วยคือท่านพระราหุลเนี่ยหนีออกบวชนะนางพิมพานี่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาต้อง 6-7 ปีแล้วนะคือจริงๆเป็นไปตลอดแล้วเพราะว่าก็ไม่ได้กลับไปแต่งงานเจอกันอีกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันนี่คือปัญหาของเรื่องแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านผู้ฟังที่จะต้องพบเจอแน่นอนในที่นี้คือว่าเราจะนำธรรมะเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในสมการชีวิตของเรานี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังทำฟังได้รับรู้ไตรตรองใครกลัวแล้วเนี่ยลองคิดดูสิว่าเงื่อนไขแบบเนี้ยเราจะสามารถนำธรรมะมาปรับใช้นี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา ปรมัภาสิตเรื่องเหตุที่ทรงเคารพพระสัทธรรมสามดีพรมได้กล่าวขึ้นว่าเยจะอติตาสัมพุทธาเยจะพุทธาอนาคตาโยเจตระหิสัมพุทโธพระขุนนังโสกนาสโนสเพสัทธัมมะคารุโนวิหะริงสุวิหารันติจะอะถาปิวิหาริสันติเอสาพุทธานะธรรมตาแปลว่าพระสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตในอนาคตและพระสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดในปัจจุบันเป็นผู้กจัดความเศร้าโศกของสัตว์ทั้งหลายให้พินาศไปทุกพระองค์ล้วนเคารพพระสัทธรรมอยู่นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาในคารวะสูตรสังยุตตนิกายข้อที่563ความเป็นมาแห่งปรมภาสิตนี้คือเท้าสามบดีพรหมทราบด้วยใจว่าพระพุทธเจ้าทรงรำพึงถึงการเคารพพระสัทธรรมที่ตรัสรู้แล้วคือโลกุตรธรรม9หลังจากไม่ทรงเห็นใครมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติเหนือกว่าพระองค์เท้าสามบดีจึงมาเข้าเฝ้าแล้วกล่าวภาษิตนี้เพื่อให้ทรงเกิดอุตสาหะในการประกาศธรรมะ และที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านผู้ฟังที่ว่าคู่ครองอีกคนหนึ่งนั้นหายไปแล้วไม่ได้จะมาอยู่ร่วมในชีวิตแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยอย่างไรล่ะแล้วก็มีลูกด้วยสถานการณ์มันตกมาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเราจะนำธรรมะมาปรับใช้มาแทรกซึมให้สมการนี้ลงตัวกันยังไงในเรื่องของแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเรื่องนี้จริงๆก็มีเริ่มแรกมาจากในสังคมฝั่งตะวันตกซะก่อนที่ว่ามีอัตราการหย่าร้างสูงทำให้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาสังคมขึ้นมาจึงมีศัพท์เรียกเฉพาะขึ้นมาว่าเป็นซิงเกิลมัมหรือโซโล่มัมทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายหญิงเท่านั้นนะทุกฝั่งบางทีก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งด้วยคือฝ่ายชายด้วยเขาเรียกว่าเป็นซิงเกิลแดดหรือว่าโซโล่แดดหรือว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวอีกฝ่ายหนึ่งนี่ไม่ได้รับเลี้ยงให้ละหรืออาจจะแบ่งกันไปเลี้ยงล่ะเอาพ่อรับคนหนึ่งแม่รับคนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่คือประเด็นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือฝ่ายแม่เลี้ยงเดี่ยวเอาล่ะเรื่องประเด็นที่เราจะต้องคอยดูนั้นในข้อที่หนึ่งท่านผู้ฟังคือเรื่องของตัวเองแน่นอนแล้วนะว่าแพลน A มันไม่เวิร์ควิธีการที่เราคิดมาเหมือนเดิมวางแผนชีวิตไว้เดิมเนี่ยมันใช้งานไม่ได้มันไม่เป็นไปตามที่คิดแล้วแต่ละคนก็มีปัญหาที่ไม่เหมือนกันละบางคนก็จากโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็จากการตายของอีกฝ่ายหนึ่งบางคนเกิดจากการที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังการใช้วาจาหยาบคายด่าทอกันถูกหักหลังถูกให้ร้ายมีวาจาโกหกทิ่มแทงโอ้จิบาถะแน่นอนมันจะมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวพูดง่ายๆนะก็คือมีผัสสะเกิดขึ้นแล้วผัสสะชนิดที่ไม่น่าพอใจด้วยเราแบ่งเป็น3ส่วนทั้งฝั่งในส่วนแรกเนี่ยคือเรื่องของตัวเราเองที่เรามาเจอปัญหาเรื่องราวเนี่ยเราจะทำยังไงนี่คือในส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องที่ว่าตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วเนี่ยจะต้องดำเนินชีวิตไปเนี่ยมันต้องมีปัจจัย4ที่ต้องมาเกี่ยวข้องเรื่องการเงินจะทำยังไงเรื่องการงานจะทำยังไงค่าใช้จ่ายก็มีนั่นนี่โน่นแล้วรายได้ก็ลดลงไปก็ลดลงไปก็ลดลงไปเราจึงต้องมาดูในประการที่2เรื่องของเงินทองรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆและในเรื่องที่3ขาดไม่ได้เลยก็คือการเลี้ยงลูกลูกเรานี่จะสอนยังไงดำเนินชีวิตให้เป็นไปยังไงเพราะว่าตัวแม่นั้นก็ต้องทำหน้าที่ทั้งเป็นแม่ด้วยเป็นพ่อด้วยถ้าเผื่อเป็นลูกคนเดียวก็ต้องทำหน้าที่เป็นพี่ด้วยเป็นเพื่อนด้วยเนี่ยหรือถ้าเป็นฝ่ายพ่อเลี้ยงเดียวเนี่ยตัวเองก็ต้องทำหน้าที่เป็นแม่ด้วยเนี่ยเราจะเลี้ยงลูกในลักษณะนี้ยังไงแบ่งเป็น3ส่วน3ประเด็นในที่นี้ประเด็นแรกทุกฝั่งเข้าเรื่องกันเลยเรื่องของตัวเราเองที่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับผัสสะต่างๆที่มากระทบโดยเฉพาะยิ่งคนที่ถ้าถูกข่มขืนอย่างเงี้ยถูกใช้กำลังถูกทำร้ายถูก abuse ในรูปแบบต่างๆทุบตีด่าทอโอ้โหนี่โดนผัสสะหนักหรืออาจจะรักกันมากเลยแต่อีกฝ่ายหนึ่งตายไปไม่ว่าจะเรื่องด้วยโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอุบัติเหตุอันนี้ก็โอ้ยทุกหนักทุกหนักอีกแบบนึงหรือในบางครั้งก็ถูกมือที่3เข้าแทรกแซงโอ้ย เกี่ยวข้องกับคนอื่นถูกเขาด่าถูกเขาว่ามีต่างๆนานาเนี่ยเราเจอผัสสะผ่านเรื่องราวร้ายๆเหล่านี้มาแล้วเนี่ยนะในส่วนที่หนึ่งนี้ก็คือว่าถ้าเราไปคิดถึงเรื่องราวร้ายๆที่ว่ามาเนี่ยนะอีกเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทิ่มแทงใจของเราอีกครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งฟังเขาเคยมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังบอกว่าเวลาที่เขาทำงานอย่างเงี้ยบางทีก็มีคนที่ทำให้เขาไม่พอใจในที่ทำงานเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่ากลับมาบ้านก็ยังคิดถึงมันอยู่โอ้ยไอ้หมอนี่มันทำให้ฉันไม่พอใจไปเที่ยวบางทีก็ยังคิดถึงมันอยู่ไอ้หมอนี่มันทำให้ฉันไม่พอใจคิดครั้งหนึ่งคือมันเอามีดทิ่มอกตัวเองทีหนึ่งก็ว่าอย่างนี้นะคิดอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนกับเอามีดทิ่มอกตัวเองอีกทีหนึ่งเราก็เจ็บใจขัดเคืองทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อันนี้มีปัญหาแน่แต่บอกว่าเราเจอสถานการณ์ผ่านมานี่เป็นปัญหาเรื่องราวแล้วเราคิดถึงอยู่เรื่อยทำไมคู่ครองฉันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมแม่ผัวเป็นอย่างนี้ทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับฉันทำไมต้องเป็นฉันเคยได้ยินเพลงนี้ไหมท่านฟังบางทีทุกข์จนกระทั่งแบบไม่รู้จะทำยังไงน้ำตามันไหลออกมาเองแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยก็เลยร้องเพลงไปด้วยเนี่ยมันประสาทจรประทานเหมือนสายเส้นประสาทเนี่ยมันถูกกินไปหมดเลยถ้าเราไปคิดเรื่องราวที่มันทำให้ช้ำใจอยู่เรื่อยเนี่ยนะมันก็จะช้ำใจอยู่เรื่อยในส่วนที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเนี่ยเราต้องมีการให้อภัยตั้งฝังต้องมีการให้อภัยชายุประสบการณ์เรามีผ่านมาเราไม่ลืมหรอกเรื่องราวแบบนี้เราจะไปลืมได้ไงไม่ลืมประสบการณ์หนักหนักราคาแพงแพงยิ่งต้องจำดีทุกฝังแต่จำแล้วมันจะเป็นมิจฉาสติไหมเราต้องให้เป็นสัมมาสติถ้าเป็นมิจฉาสติเราก็จำแล้วเราก็คิดนึกทุกไปอยู่นั่นแหละไม่มีปัญญาที่จะสอดแทรกลงไปให้เห็นในข้อที่หนึ่งนี้เราจะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้คุณต้องมีความให้อภัยว่าสถานการณ์แบบนี้มันตีมันเกิดขึ้นได้สังสารวัฏมันเป็นอย่างนี้แหละต้องเข้มแข็งเราจะมาอ่อนแอไม่ได้เราต้องดูแลคนอื่นๆอีกลูกกี่คนเรื่องราวที่เราให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็มีลูก2คนนะแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกคนหนึ่งอายุ2ขวบหย่อนอีกคนหนึ่งนี่ก็30กว่าสัปดาห์แล้วอยู่ในท้องนี่จะคลอดอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี่2คนต้องดูแล2ปากต้องหาอาหารใส่ยังปากตัวเองด้วยปากที่3ถ้าเราจะมามัวเสียเวลากับเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยไปไม่รอดหรอกท่านผู้ฟังต้องมีปัญหาสังคมเราจะให้จิตใจของเรามีกำลังใจนี่มีความเข้มแข็งนี่ให้มันผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้เนี่ยกำลังใจมาจากไหนกำลังใจไม่ได้เสด็จมาจากท้องฟ้าแล้วก็บึมบึมฮาเลลูยาคุณมีกำลังใจเลยมันไม่เป็นท่านฟังมันไม่เป็นบางทีเรื่องราวมันไม่ใช่แค่นี้ยังมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาแทรกอีกของตัวคนที่เป็นแม่นั้นฉันคิดว่าฉันแยกตัวมาจากบุคคลที่3แล้วมันจะดีนั้นมาเจอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของไม่ใช่แค่ตัวเองบางทีแต่ของลูกอีกทีนี้โอ้ยถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่ยิ่งต้องมีค่าใช้จ่ายมากเราไม่มีเวลาจะมาเสียให้กับอะไรที่มันผ่านมาแล้วเนาะท่านผู้ฟังเอ้ยถ้าเราจะไประลึกนึกถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วนี่จะมีชีวิตอยู่100ปีก็ตามเถอะต่อให้คุณมีเวลาแก้ปัญหา100ปีร้อยปีมันทุกข์อยู่ร้อยปีนะมันจะไหวเหรอแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งบางทีเราร้องไห้เนี่ยจนหมอนเปียกอ่ะพอได้แล้วพอได้แล้วให้มีกำลังใจเราจะมีกำลังใจได้ยังไงกำลังใจไม่ได้เสด็จมาเองทุกฝังต้องจุดธูปเชิญวิธีที่เราจะเรียกกำลังใจออกมาได้ต้องมีศรัทธาศรัทธาไม่ใช่ไปอ้อนวอนขอร้องจุดธูปเชิญอย่างนั้นแต่ศรัทธาในที่นี้หมายถึงความมั่นใจมั่นใจว่าเราต้องรอดสิมั่นใจว่าชีวิตมันต้องดำเนินไปได้สิ มั่นใจว่าลูกเราเป็นคนดีได้สิมั่นใจว่าในสังคมนี้ยังมีเรื่องที่มันดีๆอยู่สิถ้าคนอื่นเขาทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ถ้าคนอื่นเขารอดได้ทำไมฉันจะมาจมปลักอยู่ในที่นี้ให้มีความมั่นใจทุกฝั่งความมั่นใจในการกระทำที่ว่าด้วยกำลังของบุคคลด้วยความเพียรของบุคคลเนี่ยสถานการณ์สามารถพลิกผันได้สิความมั่นใจนี้คือสังโฆทุกฝั่งความมั่นใจในการทำในการปฏิบัติวิธีการมีอยู่สิธรรมะคำสอนพระเจ้าประกาศไว้มากมายการดำเนินชีวิตความเพียรความพยายามการใช้ความคิดสร้างสรรค์อิทธิบาท4หาเงินได้สิเลี้ยงลูกได้4เรื่องที่ทั้ง6ดวงนางพิมพาเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในฝั่งเป็นซิงเกิลมัมเจ้าชายสินธัตถะเนี่ยหนีไปแล้วเหลืออยู่กับลูกนอนร้องไห้จนหมอนเปียกแต่ว่าสถานการณ์มันสามารถพลิกผันได้สิทุกฝั่งให้เรามีความมั่นใจคือศรัทธาตรงนี้ศรัทธาไม่ได้มาจากที่ว่าคนอื่นจะมาพูดปลอบประโลมของเราอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นวาจาที่พอฟังได้น่ารื่นหูเฉยๆถ้าก็จะบอกว่าทุกอย่างเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองหรอกให้สบายใจนะมันไม่แน่ทุกฝั่งสถานการณ์บางทีมันเปลี่ยนแปลงพลิกผันอากาศอาหารการงานเพื่อนฝูงหลายอย่างมันจะดีมีขึ้นมาไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าความมั่นใจเราไม่มีความมั่นใจในที่นี้คือศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาคือความมั่นใจในประการที่หนึ่งในประการที่สองของส่วนที่หนึ่งที่เราจะต้องดูแลตัวเองนั่นก็คือว่าเราต้องมีปัญญาปัญญาในการที่จะเห็นเรื่องนี้ตามความเป็นจริงเพราะว่าเราจำไม่ลืมอยู่แล้วนะท่านฟังคำใครเขาด่าเราไว้ยังไงโกหกต่อแล้วถูกทำร้ายยังไงบ้างเนี่ยบางทีมันจำไม่ลืมเราจะปาตัดส่วนที่เป็นอกุศลให้มันออกไปได้ต้องใช้ปัญญาเพราะว่าถ้าเราไม่มีปัญญาในการคิดใคร่ครวญพิจารณาถูกต้องนี่นะสิ่งที่เป็นอกุศลที่เราไปนึกน้อมคิดอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี่ยมันจะตัดกำลังใจของเราจะทำให้กำลังใจของเราเนี่ยอ่อนลงพอกำลังใจของเราอ่อนลงมันก็จะต้องไปทุกเรื่องในฝั่งส่วนที่สองที่จะพูดถึงไปเรื่องการเงินส่วนที่สามที่จะพูดถึงไปเรื่องลูกเนี่ยจะมีผลกระทบจากกำลังใจของเราที่เราอ่อนลงเราต้องเป็นหลักในที่นี้เราจะไม่คิดว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะดูแลสังคมดูแลแม่ดูแลพ่อดูแลหมายถึงพ่อของตัวเองแม่ก็ของตัวเองก็ตายายนี่แหละมาช่วยดูแลหรอเดี๋ยวไว้ก่อนคนที่เป็นหลักต้องเป็นตัวเราคนที่เป็นหลักต้องเป็นตัวเราเราจะไม่ให้เสาหลักคือตัวเราเนี่ยมันผุกร่อนถูกกัดกร่อนถูกเฉาะถูกฟันถูกแทงถูกทำร้ายอย่าให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตถ้าจิตเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมาเนี่ยมันถูกกัดกร่อนทันทีในที่นี้เราจึงต้องมีปัญญาในการที่จะเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แหละก็หน้ามันเป็นอย่างนี้มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างหนึ่งแต่จริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีปัญญาเราจะเกิดการให้อภัยได้ทุกฝั่งหนึ่งมีศรัทธาให้มีกำลังใจมีความมั่นใจนี่คือประการที่หนึ่งสองคุณต้องมีปัญญามีปัญญาในการที่จะให้เกิดการให้อภัยพอให้อภัยแล้วสิ่งที่เราจำได้ไม่ลืมนั้นมันจะมาเป็นบทเรียนมันจะมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยซ้ำมันจะไม่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงขับดันให้จรวดมันเดินไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเรามีปัญญาคิดไม่ถูกนะมันเหมือนหันด้านท่อไอพ่นนี่ไปคนละทางแล้วมันจะต้านกันมันจะทำร้ายเรามันจะทำให้เราหมดกำลังใจแต่ถ้าหันปรับด้านให้มันถูกนี่มันจะกลายเป็นพลังขับดันของเราทันทีอยู่ที่เรามองการมองนั้นคือทินั่นเองทิฏฐิแปลว่าความเห็นการมองให้เห็นให้ได้ให้มันถูกเป็นสัมมาทิฏฐิแยกแยะส่วนที่ไม่ดีออกไปสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วให้เห็นมีปัญญาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ปัญญาที่เกิดขึ้นนี่จะเป็นกำลังผลักดันให้เรายิ่งมีความมั่นใจคือศรัทธามากยิ่งขึ้นฉันต้องรอดฉันต้องสู่ฉันต้องทำได้จะมีความสามารถคำสอนมีอยู่แล้วธรรมโมนี่คนอื่นเขายังทำกันได้แก้ไขสถานการณ์ได้ฉันก็ต้องทำได้เป็นศรัทธาเป็นกำลังใจขึ้นมามีปัญญาก็เพิ่มให้เรามีกำลังใจในการกระทำไม่ให้เรามาทำร้ายตัวเองในทางด้านความคิดอีกลักษณะการกระทำที่เราเห็นตรงนี้ได้เนี่ยทุกฝั่งคือเริ่มมาตามมรรค8แล้วเริ่มมาตามสัมมาสังกัปปะแล้วคือถ้าเราไปคิดถึงว่าโอ้เนี่ยฉันถูกกระทำความคิดนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นความคิดในทางเบียดเบียนตัวเองคนนั้นมันชั่วอย่างนี้มีมือที่3แทรกมาอย่างนั้นหัวมันเป็นอย่างนี้แม่ผัวมันเป็นอย่างนั้นพูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยนี่ก็เป็นมิจฉาวาจาพูดติด่าคนนั้นว่าคนนี้โทษคนโน้นไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองเนี่ยถ้าเป็นมิจฉามรรคมันไปไม่ดีนะมีแต่จะตกนรกมีแต่ทางที่จะไปอบายเสียเงินเสียเวลายิ่งถ้าต้องมายุ่งกับคดีความในศาลเนี่ยโอ้ยุ่งกันเป็นพันละวันแต่ที่มันจะคลี่คลายได้มันยิ่งกลับผูกกันเป็นปมเลยถ้าไปตามมิจฉามรรคเนี่ยไปทางนั้นเลยในประการที่3ของส่วนที่1ที่เราต้องดูแลตัวเองนี้เนี่ยประการที่3คือเราต้องให้อยู่ในมรรค8ให้ได้ต้องอยู่ในมรรค8ทุกทางของชีวิตของเราปรับใหม่ทางเมื่อกี้เดินมามันผิดแล้วมันทำให้มีปัญหาเนี่ยเถียงกันด่ากันว่ากันเนี่ยมันผิดทางนี่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะเลือกทำอาชีพอะไรคุณจะไปอยู่บ้านไหนเดินทางไปทางเหนือหรือทางใต้นั้นนะเรากำลังพูดถึงทางคือมรรค8นะถ้าบอกว่าเราไปผิดทางมาสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไปผิดทางมาด่ากันว่ากันนี่ผิดทางแล้วเถียงกันตบตีกันให้ร้ายกันเสียใจกันแม้แค่ว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุเสียใจเนี่ยมันก็ผิดแล้วมันเป็นมิจฉามรรคแล้วเราจึงทุกข์มาเนี่ยเราจะไม่ให้เราทุกข์เราออกพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมาตามทางสายกลางคือมรรค8นี้เท่านั้นอย่าไปคิดว่าโอ้คนนั้นเขากระทำเราสามีเป็นอย่างนี้ครอบครัวเป็นอย่างนั้นคิดนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะคุณจะไปทางต่ำเราจะให้ไปทางสูงเราให้มีสัมมาสังกัปปะการให้อภัยการให้มีปัญญาการให้มีกำลังใจเราผ่านมาถ้ามันจะเฉแถถลายลงไปในทางต่ำอีกปรับเปล่าแก้ไขเอาตบจิตของเรามาอย่าให้จิตของเราไปในทางต่ำไปในทางที่มันไม่ใช่มรรค8หรือต้องมาในทางมรรค8นี่สำคัญในทุกเรื่องราวของชีวิตของเราเลยนะเพราะว่าถ้ามันพลาดไปจุดหนึ่งบางทีมันดึงอีกจุดอื่นลงได้ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวยังเรื่องการงานด้วยอย่างเรื่องลูกด้วยอย่างเรื่องการเงินด้วยคุณต้องมีชีวิตดำเนินอยู่ในมรรค8ให้ดีให้หมดให้ตลอดเลยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องลูกตั้งฝังแต่ว่าเราคิดว่าเราจะฝากความหวังในลูกคาดหวังว่ามันจะต้องโตขึ้นมาแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้เช่นว่าจะต้องเลี้ยงแม่นะเช่นว่าจะต้องบวชให้แม่นะเช่นว่าจะต้องอย่างนั้นนะอย่างนี้นะอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคาดหวังมุ่งหวังเนี่ยมันเป็นตัณหาความอยากนะอย่าไปมีความคาดหวังในลูกซะที่เราทุกมาปานนี้ไม่ใช่เพราะว่าความคาดหวังในครอบครัวความคาดหวังในสามีความคาดหวังในเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนั้นเหรออยากมากมันก็ทุกมากนั่นแหละอยากมากทุกมากไม่ได้เดินตามมรรคยิ่งมีความผิดพลาดได้มากเราจะให้เดินตามมรรคไม่ให้ทุกข์มากก็อย่าไปอยากให้มันมากอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความคาดหวังความอยากนี่ไม่ดีแต่ที่เราต้องให้มีกำลังใจสูงเนี่ยคือความเพียรหวังมีปัญญาไหมล่ะแยกแยะออกไหมล่ะเห็นไหมล่ะว่าความอยากกับความเพียรเนี่ยมันคนละอย่างกันแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่ต้องมีปัญญามากนะความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจเรามีให้สูงเลยแต่ยังไม่มียิ่งต้องสร้างให้มีเลย ถ้ามันยังมีไม่ดีมีแค่นิดๆหน่อยๆมีเป็นบางครั้งบางคราวยิ่งต้องทำให้ดีเลยแต่ความคาดหวังความอยากนี่ต้องละไปเลยคนละเรื่องกันเลยทิ้งมันเลยเจ้าความอยากนี่ความคาดหวังนี่เพราะสองอันนี้จะเป็นตัวดึงตัวดันให้เราปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยได้หรือไม่ถ้าเรามีความมั่นใจมีศรัทธาสูงมีความเพียรสูงมีกำลังใจดีมีปัญญาด้วยเนี่ยมรรคแปดนี่เราไปตามได้เลยตัวนี้จะเป็นแก่นเลยเป็นตัวที่จะควบคุมบังเหียนวิถีทางทางดำเนินของเราให้ไปตามมรรคแปดได้นี่คือตัวเราเองนะเพราะนั้นพอเราดำเนินอยู่ในเรื่องของมรรคแปดแล้วคิดถึงเรื่องลุงให้ดีว่าเราจะไม่ได้คาดหวังแต่เราสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องประการที่สี่ที่เราจะต้องดูแลให้เหมาะสมในเรื่องส่วนที่หนึ่งของตัวเองเนี่ยก็คือเรื่องของความรักครั้งใหม่คือถ้าเราจะแบ่งเรื่องราวนี้ให้ท่านฟังได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยส่วนแรกนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของตัวเองอยู่นะคือเรื่องของตัวคนที่เป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวนี้ส่วนที่หนึ่งก็ต้องดูแลตัวเองก่อนในความที่ว่ากำลังใจเราต้องให้สูงปัญญาเราต้องมีให้เกิดการให้อภัยเรื่องที่สองเราต้องมาปฏิบัติตามมรรคแปดให้ดีให้ได้เรื่องที่3นี่เราอย่าไปคาดหวังในตัวลูกมากเกินไปและประการที่4ที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้คือเรื่องของความรักครั้งใหม่ถ้าเราจะมาปิดตัวเองนะทุกฝั่งว่าโอ้ฉันเจอเรื่องราวมาปานี้แหละผัวอะไรฉันไม่หายอีกแล้วหรือว่าปิดประตูตัวเองเลยมันก็จะเป็นการแยกจากสังคมเกินไปเรามีลูกที่ต้องเลี้ยงทุกฝั่งนั่นคือการครองเรือนการที่เราอยู่ในการครองเรือนเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยเย่าเรือนอ่ะถ้าเราเป็นคนดีจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะดึงดูดคนดีเข้ามาได้ความรักครั้งใหม่เนี่ยอย่าให้มันเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของกามเราดูคนไม่ใช่ว่าดูคนหล่ออย่างนี้สวยอย่างนี้หน้าตาเขาดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่มันเสแสร้งทำกันได้ถ้าเราจะดูคนเนี่ยต้องดูที่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่อย่างนี้ดูให้ดีคนนี้มันดีไหมถ้าเราจะมีความรักครั้งใหม่ต้องดูที่สี่ปัจจัยนี้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาหรือว่าถ้าจะให้ดีไปเลยก็คือไม่ต้องมีแต่ว่าถ้าไม่มีอย่าไปปิดประตูตัวเองอย่าไปคิดว่าฉันจะแยกตัวออกจากสังคมเขาชวนไปนั่นไปนี่บางทีฉันก็ไม่ไปหรอกกลัวมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนั่นอย่างนั้นอย่างนี้แต่วันนี้ที่นี่เราไม่ต้องปิดตัวไงเข้าใจไหมประเด็นในข้อที่4ของส่วนที่1นี่ก็คือว่าเราต้องมีใจกว้างขวางไม่ปิดประตูตัวเองไม่แยกตัวออกจากสังคมแต่ว่าถ้าจะดูคนจะคบกับคนไม่ว่าคนนั่นจะมามีแนวโน้มเป็นพ่อของลูกคนใหม่หรือจะมาเป็นคนช่วยเหลือคนดูแลนั่นนี่เนี่ยเราก็ต้องดูว่ามีศรัทธาไหมมีศีลมีจาคะมีปัญญาเสมอกันหรือไม่เรื่องของกามนี้ให้เราแยกออกไปเลยนะมันเป็นอันตรายมันจะทำให้เราผิดพลาดหลุดออกจากมรรคได้แต่ถ้าเราจะให้อยู่ตามมรรคได้ให้ดูบุคคลอื่นที่เข้ามาในชีวิตของเราคือจะพูดก็คืออาจจะไม่ใช่พูดถึงว่าความรักครั้งใหม่หรอกใช้ศัพท์นี้จะดีกว่าว่าถ้ามีคนอื่นจะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยก็ต้องดูเรื่องศรัทธาศีลจาคะปัญญาอย่าให้ไปยุ่งเนื่องด้วยเรื่องของกามอีกเราจะให้จิตใจของเราเนี่ยมันไม่ไปในทางกามนี้ได้เนี่ยนะเราต้องมาหาความสุขในสมาธิท่านผู้ฟังหาความสุขในสมาธิเรื่องของกามนี่มันก็จะลดลงไปได้ทำให้เราผิดพลาดได้น้อยลงเอาละนี่คือส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองอย่าปล่อยให้เรากลายเป็นแบบมนุษย์ป้านะท่านผู้ฟังที่ว่าเป็นปัญหาในสังคมเห็นแก่ตัวตัดขาดตัวเองจากคนอื่นเอาเปรียบคนนั้นคนนี้เราจะดูแลตัวเองให้ได้ดีนี่คือที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองท่านฟังคือเรื่องของการเงินเรามีชีวิตที่เราจะต้องดำเนินไปคือปัจจัยสี่นั่นเองประการแรกเลยท่านฟังของส่วนที่สองนี้ก็คือว่าเราต้องมีการทำงบประมาณให้เราหาดูซิว่าไลฟ์สไตล์แบบไหนอยู่ที่ไหนกินแบบนี้กินยังไง มันถึงจะมาตกลงที่งบประมาณเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายมีเป็นแบบนี้คือบางคนมีรายได้มากนะท่านฟังก็สามารถจ่ายได้สูงกินนมยี่ห้อนี้ได้อยู่ที่นี้ได้สถานที่เลี้ยงเด็กใช้แบบนี้ได้บางคนมีรายได้น้อยก็ต้องกินแบบนี้ใช้สถานที่เลี้ยงเด็กอีกแบบหนึ่งต้องมีการทำงบประมาณให้ดีในการทำงบประมาณนี้ต้องมีการใช้จ่ายเงินใน4หน้าที่เรื่องรายจ่ายก่อนอันดับแรกเราต้องมีการเลี้ยงดูดูแลทำให้เหมาะสมในชีวิตของตัวเราเองลูกด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันมีความจำเป็นบางทีบางคนก็ใช้เทคนิคในการเอาซอร์สท่านฟังเช่นว่าอาจจะมีญาติช่วยเหลือในการดูแลเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าใช้เดย์แคร์สถานที่รับเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันถ้าเราต้องไปทำงานตอนเย็นก็มาดูแลลูกแทนหรือว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องการทำความสะอาดนั่นนี่โน่นเนี่ยก็ต้องจัดลงงบประมาณไว้ข้อที่สองทำฝันก็ต้องมีการเก็บไว้ด้วยส่วนหนึ่งส่วนนี้ประหยัดเอาไว้สำหรับเป็นเผื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนนี้ประหยัดเก็บเอาไว้สำหรับเวลาลูกเรียนหนังสือส่วนนี้เก็บเอาไว้สำหรับเวลาเดินทางไว้สำหรับจ่ายภาษีไว้สำหรับนั่นนี่นี่คือแบ่งจ่ายเก็บเอาไว้ในข้อที่3นั้นก็คือต้องสงเคราะห์คนอื่นทุกฝั่งสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แม่สงเคราะห์ชาติสงเคราะห์คนที่เดินทางมาและในข้อที่4นี่ต้องมีการจ่ายทรัพย์บำเพ็ญบุญทำบุญในเนื้อนาบุญเพราะว่าการที่เราจะดำเนินการให้เราไปอยู่ตามมรรค8ได้นี่ทุกฝั่งสิ่งนี้เป็นบุญเงินทองที่เรามีเราทำให้เกิดบุญได้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหมันต้องถ้ามีค่าใช้จ่ายมากนั้นนี้จะไปทำบุญได้ไงเงินมันก็ยิ่งหมดไปไม่ได้ถูกใช้จ่ายอย่างเหมาะสมถ้าคิดอย่างนี้นั่นฟังนั่นคือคนตระหนี่คนตระหนี่มันก็ปิดกั้นตัวเองจากสังคมมันก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความทุกข์หนักขึ้นนี่เรากำลังหาทางรอดนั่นฟังแบ่งจ่ายงบประมาณเนี่ยไม่ได้มากอะไรเอาเราแบ่งจ่ายด้วยตัวเลขที่มันถูกต้องแต่มันจ่ายไปในทั้งหมด4หน้าที่นี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่จ่ายหมดไปใน4หน้าที่นี้เนี่ยแล้วเงินเราหมดไปเนี่ยคิดว่าจะไปหนักหน้าที่ที่1ที่2ส่วนหน้าที่ที่3ที่4เราทิ้งไปเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์มันจะมีความกังวลมีความทุกข์แล้วก็จะทำให้การปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยมันไม่ได้พอปฏิบัติตามมรรค8ได้ยากมีเรื่องนั้นเรื่องนี้แทรกเข้ามาปึ้งเนี่ยแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องคนรอบข้างปัญหาเรื่องการเงินต่างๆตามมาแต่ถ้าเรามีการแบ่งจ่ายทรัพย์ใน4หน้าที่นี้จิตใจเราเนี่ยสบายแล้วนะแบ่งจ่ายทรัพย์ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนสบายใจละทำให้เราสามารถปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยได้ง่ายขึ้นในทุกสถานการณ์กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อเก่าของลูกไม่ว่าจะเป็นพ่อของลูกปู่ย่าของลูกเนี่ยเราจะสามารถปฏิบัติตอบสนองในสถานการณ์นั้นได้อย่างดีเนี่ยนี่ชีวิตเราดีขึ้นแล้วนะทุกด้านทุกฝั่งทำให้มันดีเลยเรื่องการเงินนี่ก็ต้องใช้จ่ายใน4หน้าที่นี่คือการจ่ายใช่ไหมการหารายได้นี่ก็สำคัญเพราะว่าถ้ามีแต่รายจ่ายแล้วรายได้จะทำยังไงตรงนี้เราต้องตั้งไว้ซึ่งอิทธิบาท4ทุกฝั่งอิทธิบาท4เพราะถ้าเราจะมาทำงานเป็นรายชั่วโมงแล้วก็แบบว่าหาเงินเอาจกก็แก๊กๆเนี่ยบางทีมันไม่พอนะในรายจ่ายที่เราต้องมีบางคนเนี่ยเอาซอสอย่างเงี้ยจ้างแม่บ้านอุ้ยถ้าฉันจะมาทำเองก็ประหยัดเงินค่าแม่บ้านอยู่แต่แทนที่ว่าเราจะใช้เวลาของเราไปในลักษณะที่มันมีค่าน้อยต้องใช้แรงมากเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดละเราจะเปลี่ยนอาชีพไหมถ้าทำงานเพียงลำพังเงินเดือนงกๆเนี่ยมันจะพอไหมเราต้องมีจิตใจเปิดกว้างนะเพราะว่ารายได้นี่ขาเดียวแล้วนะเรายืนอยู่บนลำแข้งของตัวเราเองเนี่ยต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากๆทุกฝั่งการที่จะทำงานนี่ต้องแบบเลเซอร์โฟกัสเลยอ่ะงานนี้ชั่วโมงนี้ทำอะไรถัดไปทำยังไงบางทีเราจะมาปล่อยเวลาให้มันผ่านไป5นาที10นาทีเนี่ยมานั่งเสียใจอยู่บ้างมานั่งคิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกทุกฝั่งคุณต้องตั้งเจริญไว้ซึ่งอิทธิบาท4มันจะค่อยเป็นค่อยไป เออฉันจะเปลี่ยนงานฉันยังไงดีหรือฉันจะมาทำของฉันเองดีอาชีพใหม่จะทำยังไงความคิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงทำให้มันได้มีเงินทองมากขึ้นตลาดใหม่เราเห็นไหมอิทธิบาท4นี้ช่วยได้เรื่องอิทธิบาท4คิดว่าข้าพเจ้าจะมาพูดในตอนต่อๆไปอธิบายในรายละเอียดมากขึ้นเอานี้เอาหัวข้อก่อนนะส่วนที่2หัวข้อที่1คือเรื่องของการจ่ายทรัพย์ว่าเราต้องจ่ายใน4หน้าที่แบ่งจ่ายงบประมาณให้ดีในข้อที่2ของส่วนที่เรื่องการเงินนั้นก็คือการหารายได้เราต้องหารายได้ให้มันถูกต้องเหมาะสมอย่าไปหาในทางผิดในความที่จะเล่นหวยเล่นเบอร์หวังรวยทางลัดหลอกลวงคนอื่นคนนั้นคนนี้อย่าไปทางนั้นแต่ให้เจริญอิทธิบาท4แทนในการที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขการงานของเราให้มันดีขึ้นได้ในส่วนที่3ทุกฝั่งนี่ก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากเลยคือเรื่องของลูกปัญหาในที่นี้ก็คือว่าถ้าเราไม่มีเวลาฉันจะต้องไปหาเงินเองแล้วเนี่ยเราจะทำไงก็เลยไปฝากยายเลี้ยงจะเป็นตาหรือยายหรือว่าไปเดย์แคร์สักที่ใดที่หนึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยไปฝากเขาเลี้ยงใช่ป่ะบางทีคนเลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ดูให้ดีเลี้ยงไม่เป็นเนี่ยนะก็เอามือถือเลี้ยงพอเอายายมือถือเอาเงินให้เลี้ยงลูกเนี่ยมันก็กลายออกมาเป็นเด็กที่มีความก้าวร้าวไม่เชื่อฟังยิ่งถ้าเจอเพื่อนไม่ดีด้วยเนี่ยหันไปหายาเสพติดโอ้ยแม่นี่ยิ่งทุกข์หนักมากเลยนะทุกทั้งเรื่องของพ่อที่ผ่านมายังเรื่องลูกที่โตไปมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ทุกสองทางนี่โอ้ไม่ได้นะเราจึงต้องแก้ทั้งหมด3ส่วนไงท่านฟังส่วนแรกเรื่องของตัวเราเองนี่ส่วนที่1ส่วนที่2เรื่องของปัจจัย4การเงินการงานแยกไปส่วนที่2ส่วนที่3คือเรื่องของลูกเนี่ยที่ว่าเราจะต้องเลี้ยงให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปชายยุบางทีเราก็เอาซอสไปให้คนอื่นมาช่วยอาจจะเป็นตายายอาจจะเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กจุดใดจุดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเราทิ้งไม่ได้เลยเราก็ต้องไปดูแลด้วยทำทั้งหน้าที่เป็นแม่ด้วยพ่อไม่มีแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นพ่อด้วยถ้าเขาไม่ได้มีพี่น้องเป็นลูกคนเดียวเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นเพื่อนด้วยทำหมดทุกหน้าที่เลยนะอย่าไปบอกเขาว่าเออนี่เธอไม่มีพ่อแล้วนะเราอยู่ด้วยกัน2คนพ่อทิ้งเราไปคำพูดนี้อย่าให้ได้หลุดออกมาจากปากเลยอย่าให้ได้ต้องคิดเลยทุกฝั่งอย่าไปด่าคนนั้นติคนนี้ให้ลูกฟังเขาก็จะฟังคำด่าคำติความบาปก็เกิดขึ้นในใจของเขาแต่เราสร้างความดีนะทุกฝั่งให้เกิดการยอมรับสถานการณ์ที่มีขึ้นเกิดขึ้นนี้ลูกเนี่ยบางทีแต่เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยมันจำติดตาไม่ลืมเอาสถานการณ์มาเป็นอย่างนี้อธิบายให้เขาเข้าใจอธิบายเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดใส่เอาเนี่ยไม่เรียกอธิบายนะฟังไม่เรียกพูดใส่กันแต่อธิบายให้เกิดความเข้าใจตอนจิตใจเย็นๆดีๆเออสถานการณ์เป็นอย่างนี้คืออธิบายเนี่ยไม่ได้ด่าใครก็ใช่ไหมอธิบายไม่ได้ตำหนิคนนั้นไม่ได้ด่าคนนี้ไม่ได้ตะมวดครับให้เขาเข้าใจลูกต้องเข้าใจนะแม่เป็นอย่างนี้พ่อเป็นอย่างนี้มันจะไปเข้าใจยังไงมันไม่เข้าใจแต่ให้มีความนุ่มนวลอย่าซ้ำเติมแต่ให้กำลังใจคนเราบางทีมันก็ผิดพลาดกันมาก่อนเราต้องยอมรับตรงนี้ได้การยอมรับนี่คือปัญญานะทุกฝั่งมีปัญญาในการเห็นจุดใดจุดหนึ่งว่าเออสถานการณ์มันก็เป็นแบบนี้แล้วลูกเอ้ยยอมรับสถานการณ์แล้วพ่อเป็นอย่างนี้แม่เป็นอย่างนี้มาเราไม่ด่าไม่ว่าใครสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราช่วยตรงนี้แม่ทำตรงนี้ลูกทำตรงนี้ต้องสอนให้เนี่ยลูกเนี่ยให้มีระเบียบวินัยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในส่วนที่หนึ่งที่บอกว่าเราอย่าไปคาดหวังในตัวลูกใช่ไหมเพราะนั่นว่ามันจะเป็นการที่ให้เกิดความอยากเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่คาดหวังไม่เข้มงวดเกินไปแต่ก็ไม่ปล่อยปละละเลยไม่สปอยลูกไม่ตามใจนั่นนี่แต่ก็จะไปในทางบาปต้องห้ามแต่ก็จะไปในทางดีสนับสนุนเลยความเข้มงวดเกินไปก็ไม่ดีความคาดหวังก็ไม่ดีแต่ต้องให้เขาอยู่ในระเบียบวินัยให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเอง สอนให้เขามีปัญญาในการที่จะรับรู้ถึงสถานการณ์ยอมรับเรื่องของการขาดจุดใดจุดหนึ่งไปได้ยอมรับเรื่องของการมีจุดใดจุดหนึ่งที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาสอนให้เขารู้จักยอมรับตรงนี้ในเวลาที่เขาทำอะไรผิดในชีวิตเนี่ยบางคนก็ผิดพลาดขึ้นมาได้อย่าไปใส่อารมณ์ด้วยว่าคือถ้าเราคิดว่าเฮ้ยฉันทำงานเครียดมาทั้งสัปดาห์เลยจะมาหาอยู่ดูกับลูกวันเสาร์อาทิตย์แล้วพอลูกทำอะไรไม่ดีโอ้ยฉันอุตส่าห์หาเงินเนี่ยก็ด่าใส่มันนี่นะมันไม่มีทางจะดีขึ้นมาได้ทุกฝั่งเป็นเรื่องตลกด้วยซ้ำเหมือนสวรรค์แกล้งสวรรค์เล่นตลกกับเรานะที่ว่าถ้าเราจะคิดว่าเออฉันจะดีสบายใจจากการที่คนนั้นคนนี้จะต้องมาทำให้ฉันอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะต้องมาทำให้ฉันพอใจแล้วฉันถึงจะสบายใจเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกทั้งเพย์ทั้งหวังกลับไปดูส่วนที่หนึ่งโน่นให้มีกำลังใจให้มีศรัทธาให้อยู่ตามมรรคแปดนั่นแหละคือกำลังใจของเราแล้วอยู่ที่ตัวเราไม่ได้ที่ตัวคนอื่นลูกจะเป็นยังไงอยู่ที่เราสอนอยู่ที่เราบอกคนเรามันผิดพลาดกันได้ตัวเราเองก็ผิดพลาดมาถ้าเขาจะทำผิดพลาดแล้วมันจะทำไมผิดพลาดเราก็สอนสิอย่าซ้ำเติมแต่ให้กำลังใจสอนบอกที่ถูกเป็นยังไงนี่แหละหน้าที่พ่อแม่เป็นอย่างนี้ถ้าตัวเราไม่มีความสุขนะทุกฝั่งถ้าตัวเราจิตใจวุ่นวายไม่สงบเนี่ยเด็กอยู่กับคนที่เขาเป็นแบบไหนตัวเขาก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละลูกก็จะแบบวุ่นวายใจไม่สงบกังวลใจนั่นนี่วุ่นวายใจอยู่เรื่อยก็แม่เป็นอย่างนี้จะให้ลูกเป็นยังไงอย่าบ่นเลยแต่ถ้าบอกว่าตัวคนเลี้ยงเด็กอยู่กับคนที่เขามีความสุขมีกำลังใจสูงมีจิตใจหนักแน่นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีอุดมการณ์มีปัญญาเนี่ยลูกก็ออกมาเป็นคนที่จะเป็นลักษณะนั้นนะก็จะมีกำลังใจสูงรู้จักยอมรับสถานการณ์มีปัญญาช่วยเหลือตัวเองมีระเบียบวินัยมีความเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ดีเราก็ต้องเป็น role model อ่ะคือเป็นตัวอย่างให้กับลูกในทุกๆสถานการณ์จะให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้เราก็เป็นตัวอย่างในข้อนี้จะห้ามเขาเสียจากบาปได้เราอย่าเอาบาปไปใส่เขาอาจจะให้คนนั้นคนนี้เลี้ยงดูแลได้เอาซอสไปทำไปเลี้ยงลูกเนี่ยต้องมีปัญญานะเราทำทุกหน้าที่สถานการณ์มันตกมาแบบนี้แล้วเราแก้ไขได้ทุกฝั่งอันนี้คือเรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ถ้าเราจะสรุปในเรื่องนี้คือใน3ส่วนส่วนแรกนั้นสถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้เราต้องมีกำลังใจเรื่องของตัวเราเองเราต้องมีกำลังใจปฏิบัติอยู่ตามหลักของมรรคแปดให้ได้ให้มีการให้อภัยแผลในใจนี้รักษาให้หายก็จะสบายใจได้เรื่องที่สองเรื่องการเงินทั้งรายรับทั้งรายจ่ายเราต้องรู้เรายิ่งต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยในการที่จะปรับเปลี่ยนการงานวิธีการที่จะหาเงินวิธีการที่จะหาปัจจัยเสียคนมาช่วยเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์ก็ต้องคิดพิจารณาให้ดีให้เหมาะสมใน4หน้าที่และส่วนที่3คือเรื่องของลูกนี่ก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของที่ต้อง6คือให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปให้ศึกษาศิลปวิทยามีทรัพย์มีอะไรก็ให้บ้างรู้จักต้องสอนลูกในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองถ้าเขาโตขึ้นไปว่าจะต้องหาคู่ครองที่สมควรอย่างไรอย่างไรคือในความที่มีศีลสตาจารปัญญาอย่างนี้นี่คือ3ส่วนที่เราต้องดูเป็นเรื่องหลักๆตามหวังอันนี้เป็นเบื้องต้นนะรายละเอียดอย่างเช่นในเรื่องของอิทธิบาท4เนี่ยข้าพเจ้าก็จะนำมาพูดในตอนต่อไปล่ะโอกาสเหมาะสมก็จะพูดเรื่องนี้เรื่องของการดูแลลูกเนี่ยถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็จะมาแทรกเพิ่มเติมให้ในตอนต่อไปในช่วงของสมการชีวิตตำฝังที่เราจะมาพบกันในทุกวันจันทร์โดยการที่จะนำปัญหาเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละมาดูซิพิจารณาเราจะแทรกใช้ธรรมะนั้นได้ในจุดไหนบ้างทุกวันจันทร์เรามาพบกันและถ้าท่านผู้ฟังมีปัญหาเรื่องราวที่ว่าต้องการจะเพิ่มเติมหรือว่ายกเป็นประเด็นขึ้นมาใหม่เลยว่าสถานการณ์แบบนี้เราจะใช้ธรรมะปรับสมการชีวิตของเราได้อย่างไรก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ.com หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้ที่เพียวธรรมะหรือว่าเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาเล่าให้สู่กันฟังว่าชีวิตฉันตอนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้สถานการณ์แบบนี้นี่จะทำอย่างไรดีธรรมะจุดไหนจะแทรกเข้าไปได้บ้างโดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลามาแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร